jauh nuk mam tulam bukong hasian na burju masa tro hakito sai busi sauna molo so hui daho tulam buki Molo so hui daho di lambuki.